على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بعد تنريكم سادة الله تبارك وتعالى لتوفيقياك وصوم كتاب أصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة أو في ضوء الكتاب والسنة. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الباب الأول وهو باب يتكلم عن أصل عظيم من هذه الأصول وهو الأصل الأول. إن شاء الله تعالى هذا mlango wa kwanza katika kitabu chetu nao ni mlango unaozungumzia msingi mkubwa katika misingi iliyotajwa katika kitabu hiki, nao ni msingi wa mwanzo kabisa. قالوا رحمهم الله تعالى الباب الأول الباب الأول الإيمان بالله. قالوا رحمهم الله تعالى إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه مبنية عليه. ونسمع ونشونيت هوا الله ورحيم وليكوف قد كواونا وحفاظ وليحاي. الباب الأول أي هذا باب الأول بلانغ وكوانزا نحن نزمزي الإيمان بالله كمؤمن الله كيش ونسيما إن الإيمان بالله عز وجل حقيقة إيمان يكمؤمن الله هل يكون من ينقوفنا من يتكوف هو أهم أصول الإيمان ليو يمهم زيدي كتك مسيجي الإيمان هو إيمانه يكمؤمن الله عز وجل أهم أصول الإيمان ليه مهم زيد كذلك مسيني إيمان وأعظمها شأن نديه كبو زيد كذلك مسيني هيو يملاك شأن يملاك وأعظمها نديه كبو زيد كذلك مسيني هيو شأن يملاك يعني كبو يملاك زيد يا مامو منجين وأعلاها نديو يجو زيد كتك مسنجهيو إيمانهيو نديو يجو زيد كتك مسنجهيو قدرا تشوشاكي يعني الإيمان بالله. ويو وظيفة أو تشو تشمسنجهو ومازدنا وصول ما نعني في مؤمن الله ndiyo cheo cha juu zaidi kuliko misingi mingine. Bal huwa aslu usuli iman, bali huo ndio msingi wa misingi ya iman. Bal huwa aslu usuli iman, bal huo ndio msingi yani al imanu billah aslu usuli iman, bali huo ndio msingi wa misingi ya iman. Katika misingi hii sita ya iman, msingi ulio mkubwa zaidi na ulio madhubuti zaidi na wenye cheo zaidi ni upi? Al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Bal huwa msingi wa al-imanu billahi aslu usul iman, ndiyo msingi wa misingi ya iman. Wa asasu binaihi, na ndiyo msingi wa jengo lake hiyo iman. Wa asasu binaihi, na ndiyo msingi wa jengo lake. Alha tarji'u ila al-iman, wa qawamu amrihi, na ndiyo kizingiti, kawama au vigingi kwa lugha nyingine nzuri zaidi, na ndiyo vigingi vya jambo lake, yani vigingi vya jambo lake, jambo la hiyo imani. Wa kawamu amrihi, na ndiyo kigingi au vigingi vya jambo lake hiyo imani. Al-imanu billah ndio muhimili kwa hakika. Bali wanasema mashaka hawa, wabakiyatul usuli mutafarriatun minhu, na misingi iliyobakia ni matawi katika msingi huu. Wabakiyatul usuli, na misingi iliyobakia mutafarriatun minhu, inatoa matawi kutoka katika msingi huu. Wazi? Raji'atun ilayhi, ni yenye kurudi misingi hiyo mingine kwenye msingi huu. Mabuniyatun alayhi, ni yenye kujengwa hiyo misingi mingine juu ya msingi huu. Raji'atun ilayhi, ni yenye kurudi hiyo misingi mingine kwenye msingi huu. Wa mabuniyatun alayhi, ni yenye kujengwa hiyo misingi mingine juu ya msingi huu. Asema wal imanu billahi azza wa jal, na kumwamini Allah aliyakuwa mwenye nguvu na aliyetukuka. Huwa al-imanu, maana yake ni kuamini. Biwahdaniyatihi subhanahu, maana yake ni kuamini upweke wake subhanahu wa ta'ala. Fi rububiyatihi, katika uumbaji wake. Wa uluhiyatihi, na katika uungu wake wa kuabudiwa, ndio maana yake. Wa uluhiyatihi, na katika kuabudiwa kwake. Wa asmaihi wa sifatihi, na katika majina yake Allah tabaraka wa ta'ala na sifa zake. Hiyo ndiyo imani ya kumwamini Allah. Wal imanu billahi azza wa jalla wal iman, na imani ya kumwamini Allah azza wa jalla ni imani ya kuamini upweke wake. Bi wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala, fi rububiyatihi, katika uumbaji wake. Wa uluhiyatihi, na katika kuabudiwa kwake. Wa asmaihi wa sifatihi, na katika majina yake na sifa zake. Fahadhihi usulun thalathatun yaqumu alaiha al-imanu billah. Hii ni misingi mitatu. Yaqumu alaiha, inasimama juu ya misingi hiyo. Al-imanu billahi, imani ya kumwamini Allah. Bal inna ad-dina al-islamiyya al-hanifa, bali dini ya Kiislamu iliyokuwa hanifu, iliyojikita kwenye kumwabudu Allah na kuvipa nyongo vyote visivyokuwa yeye, ndio maana al-hanif. Iliyojikita dini hiyo kwenye kumwabudu Allah na kuvipa nyongo vyote visivyokuwa yeye, kwa sababu al-hanif huwa al-muqbilu ala Allahi al-mu'ridu amma siwa. Hada huwa al-hanif. Al-hanif ni yule ambaye amemuelekea Allah tabaraka wa ta'ala na akavipa nyongo vyote visivyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala fil ibada, katika ibada. Kwa hiyo anasema bali inna dina al-islamiyya, katika ya dini ya Kiislamu al-hanifa, iliyojikita katika kumwabudu Allah na kuvipa nyongo vyote visivyokuwa yeye. Innama summiya tauhidan, hakika mambo yalivyo au hakika si vinginevyo, ni hiyo ni jumla ya hasr na siyo ya shani. Hakika si vinginevyo, ala alhasr, summiya tauhidan, imeitwa hiyo dini ni tauhid, kwa sababu alislam dinun hanifiyun, dinun hanifiyun, ni dini ya tauhid. Kwa hiyo anasema hakika si vinginevyo, summiya tauhidan, imeitwa hiyo dini tauhidi. Lianna mabnahu, kwa sababu kujengwa kwake hiyo dini. Ala anna Allah wahid, ni juu ya kwamba Allah ni mmoja, imeitwa kuwa ni dini ya tauhid. Lianna mabnahu, kwa sababu kujengwa kwake hiyo dini. Ala anna Allah wahid, ni juu ya kwamba Allah ni mmoja. Fi mulki, katika ufalme wake. Wa afalihi, na katika matendo yake. La sharika lahu, hana mshirika yeye. Wa wahidun fi dhatihi, na ni mmoja katika dhati yake. Ma maana dhat, ni maana ya dhati ya Allah. من يعرف معنى الذات؟ tunaamini pia Allah ni mpweke katika dhati yake. Naam, ma huwa dhat? Ha? Naam, ni sifa. Allah nasifiwa kwa ana dhat. Lahu dhat subhanahu wa ta'ala muqaddasa taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. طيب الذات من الصفات الذاتية كما قال يقصدية تفاوتية صفات فعلية وصفات ذاتية نقصد من معنى الذات نقصد قصوما إن شاء الله قدك العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية عفوا العقيدة الطحاوية وشرحية ابن عبد العز الحنفيين وشروحات زينة za mutaakhirin kama Sheikh Fauzani na wengineo tutakuja kuona maelezo kuhusu adh-dhat lakini kwa ufupi adh-dhatu dhatullah dhati ya Allah ma tambani alayha as-sifat ni pale ambapo zimejijenga juu yake sifa za Allah. Allah ana sifa tunazitaja sisi ana sifa nyingi fi'liyan na dhatiyan. Miongoni mwa sifa zake tunasema Allah ana macho. Allah tabaraka wa ta'ala ana uso. Allah tabaraka wa ta'ala ana mikono. Alis kadhali? Naam. Sasa pale ambapo zimejijenga sifa hizi, zimekusanyika sifa hizi, hapo zilipokusanyika panaitwaje? Adh-dhat. Pale ambapo sifa za Allah zimekusanyika, zikawa ziko hapo inaitwa adh-dhat. Hii ndio tabiri ambayo wanaitumia Ahlus Sunna wakielezea maana ya adh-dhat. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ni mpweke katika dhati yake. Adh-dhatu ma tambani alaiha sifat, dhati ni pale ambapo zinajengeka juu yake sifat au zimekaa juu yake sifat. Wa wahidun fi dhatihi, yani mpweke Allah tabaraka wa taala katika dhati yake. Wa asmaihi, na katika majina yake. Wa sifatihi, na katika sifa zake. La nadhira lahu, hana mfano yeye. La nadhira ay la mathila wala shabiha. La nadhira lahu ay la mathila lahu, hana mfano yeye. Wa wahidun fi uluhiyatihi, vile vile ni mmoja yeye katika kuabudiwa kwake. Wa ibadatihi, na katika ibada yake, ndio maana ya kuabudiwa huko. La nidda lahu ay la sharika lahu, hana mshirika yeye Allah tabaraka wa taala, hana mwenza ambaye yuko pamoja naye kwenye kuabudiwa abada. Taala Allahu an dhalika uluwan kabira. Wa bihadha, na kwa haya, yu'lamu, inafahamika. Anna tauhid al-anbiya wal-mursalin, kwamba tauhidi ya manabii na mitume. Yanqasimu ila thalathati aqsamin, inagawanyika katika vigawanyo vingapi? Vitatu. Yani kwa msingi uliotajwa tunafahamu kwamba tauhidi walioilingania manabii na mursalin inagawanyika katika vigawanyo vitatu, na Sheikh ataeleza kwamba hivi vigawanyo vya tauhidi vimekuja baada ya tatabbu'i wa istiqra'i al-ulama, baada ya kusoma sana walipokufanya wanawachuoni na kufuatilia kwao ufuatiliaji wa ndani kabisa katika kuzitazama nususi za kwenye kitabu na sunna na mwenendo waliokuwa nao salaf, wakabainikiwa kwamba tauhid inagawanyika katika vifungu vitatu. Haya wameyaleta wanawachuoni wetu baada ya kusoma sana na kufuatilia ufuatiliaji wa ndani, kwa maana kufanya utafiti wa kielimu, wakisoma kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo salafu salih. Kwa hiyo utakuta ni vigawanyo ambavyo vinakubaliana na maandiko ya Qur'an, kadhalika sunna, kadhalika ndivyo ulivyokuwa utaratibu wa wema. Wewe usishtuke au kababaika, mimi nitoka wapi, au labda ni vigawanyo vya kizushi. La, vyote vina adila imma min alkitabi au sunna. تدل عليها أدلة ما زنجليش أجيب بجوانين. القسم الأول توحيد الربوبية كجوان يتكوان توحيد توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك لا شريك له في ذلك ويسيم يقوان لتوحيد الربوبية أمن يلزيه وكسيمة وهو الإقرار نكيري بأن الله تعالى كما الله تعالى رب كل شيء ليوم لازي وكل كيتو ومليكه نديوم ملكي واكي يعني ديوم ملكي وفيتو ديوتي وخالقه نديوم مومبا واكي مومبا وكل كيتو ومليكه نديوم ملكي وكل كيتو وخالقه نديوم مومبا وكل كيتو ورازقه na ndiyo mwenye kuruzuku kila kitu wa annahu almuhyi na kwamba yeye ndiyo mwenye kuhuisha almumitu mwenye kufisha mwenye kuwafanya watu wakawa hai akawahuisha na wengine akawafisha akawaua annafi'u ndiyo mwenye kunufaisha addar na ndiyo mwenye kudhuru almutafarridu bilijaba inda aliptirar ndiyo aliyepwekeka kwa kujibu wakati wa dharura wakati wa shida kwa maana yake almutafarridu ndio aliyepekeka bilijabati kwa kujibu inda al-ittirar wakati wa shida na haja mbalimbali fa huwa alladhi yujibu al-muttarra idha daa yeye ndio ambaye anamjibu mwenye shida na haja anapomuomba wazi tunafahamiana eh naam alladhi lahu al-amru kulluhu ni Allah ambaye anayo yeye amri yote amri ya kila kitu fi samaa wa fil ardh huko mbinguni na ardhi wa ma baina huma na baina ya mbinguni na ardhi amri zote ni zake Allah tabarak wa taala amri za kauni ni zake na amri za shar'i ni zake al amru al kauni lahu subhanahu wa taala wal amru al shar'i lahu subhanahu wa taala amri za kilimwengu namna ya kuendesha ulimwengu ni zake toba na amri za kisheria vile vile ni za kwake kwa maana mafundisho mbalimbali yaliyokuja kupitia vitabu za Allahu khaira kupitia vitabu na kupitia mafundisho ya manabii zote ni zake tabaraka wa taala wa biyadihi alkhairu kulluhu na katika mkono wake Allah tabaraka wa taala ndio kuna khairi zote katika mkono wake Allah tabaraka wa taala ndio kuna khairi zote na huu ni mkono wa hakika mkono ambao unalingana na Allah tabaraka wa taala na ukubwa wake na utukufu wake si kama mikono ya viumbe lakini ni mkono sawa tena wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu na kwake yeye ndio inarujishwa amri yote la sharika lahu fi dhalik alqismu athani tauhid aluluhiyya qala wa huwa ifradu llahi wahdahu bidhulli walkhudu'i walmahabbati walkhushu'i warruku'i wassujudi wadhbhi wannadri wasa'iri anwa'il ibadati la sharika lahu kigano cha pili cha tauhid ni tauhid al-uluhiyya na wanaisema wanaita tauhid al-ibada tauhid al-ibada tauhid ya kuabudu tauhid ya kutuelekeza pale ambapo tunazielekeza ibada zetu zinatakiwa zielekezwe wapi tumkusudie nani hasa wakati tunaabudu sisi tauhidi hii inatujenga katika msingi huo وهو إفراد الله نايونكم بكيش الله وحده بكي بالذل وكم ذللكيا والخضوع نكم ينكيا والمحبة نكم تندا والخشوع نكم فني خشوع نين معنى خشوع unyenyekevu unyenyekevu uliambatana na utulivu ndani yake kwa maana ya kushuru ni kunyenyekea kulikuwa ambatana na utulivu kwa hiyo ni kumpokesha Allah katika haya aliyotaja katika kumdhalilikia kumnyenyekea kumpenda na kumfanyia kushuru katika kurukuu ukampokesha Allah katika hilo pia kwenye kurukuu ukirukuu basi urukuu kwa ajili ya Allah usirukuu kwa mwingine yoyote na katika sujud na katika kuchinja na katika kuweka nadhiri adhabhi wa nadhiri na katika kuchinja na kuweka nadhiri vichinjo vyote vichinjwe kwa ajili ya Allah na kwa jina lake na nadhiri zote nadhiri zote ahadi zenye kufungwa kwa kutoa kafara mbalimbali kwa kutoa fidia mbalimbali za ahadi hizo zifungwe lillahi tabarak wa taala wa sairi anwal ibada na sampuli zote za ibada zielekezwe kwa Allah tabarak wa taala la sharika la hana mshirika yeye alqismu thalith tauhidul asma wa sifat huu ni utangulizi tu sehemu ya tatu ni tauhidi ya asma na sifat ما شاء الله كتاب هيك مقدمه بعد مقدمه utangulizi baada ya utangulizi ili kuweka sawa na kujua muhimu wa kinachoelezwa kama si jambo jepesi kama unavyodhani baadhi ya watu kwa tauhidi ni kitu cha siku mbili tatu basi kwa hiyo tauhid al-asma wa sifat na tauhid al-asma na sifat ni sehemu ya ngapi sehemu ya tatu wa huwa ifradullah ta'ala nayo tauhidi hii ni kumpokesha Allah tabaraka wa taala bima kwa kile ambacho sama ameita wa wasafa na amesifu nafsahu nafsi yake fi kitabi hii kwenye kitabu chake wa ala lisani nabihi na juu ya ulimi wa mtume wake ukampokesha Allah katika kile ambacho ameita akasifia nafsi yake kwa maana yeye mwenyewe au akamuita na kumsifia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio maana tunasema asmaullahi tabaraka wa taala wa sifatuhu tawqifiyya la majala lil'aql fiha majina ya Allah na sifa zake watakiwa usimame hapo ulipo mpaka upate dalili ndio muite hapo ndio msifie Allah. Hakuna nafasi ya akili katika mlango huu. Haya mtayasoma kwenye kitabu Al-Qawa'idul Muthla fi asma'illahi wa sifatihi al-husna liman li-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Kitabu hichi kitasomeshwa katika kwa mujibu wa maana ya darasa. Mtaelewa tafsiri nzuri ya majina ya Allah na sifa zake na utaratibu wake. Kwa hiyo ni kuitakidi kwamba umpokesha Allah tabaraka wa taala bima kwa kile ambacho sama ameita wa wasafa na amesifia nafsahu nafsi yake fi kitabi kwenye kitabu chake Allah amejiita kwa majina mbalimbali mazuri mazuri ndani ya kitabu chake Qur'an Allah amejisifia kwa sifa takatifu nzuri nzuri katika kitabu chake kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemuita Allah kwa majina mazuri mazuri katika sunna na amemsifia Allah tabaraka wa taala kwa sifa takatifu zilio katika kilele cha utukufu katika sunna wa tanzihuhu anin naqais na kumtakasa yeye Allah na mapungufu wal uyubi na aibu mbalimbali wa mumathalati alkhalqi na kumtakasa na kufanana na viumbe inarudi kule wa tanzihu amma mathalati alkhalq hizo zote ni maatufu alama ma sabaq Kwa hiyo watanziuhu na kumtakasa yeye Allah ani naqais, kutokana na mapungufu wal uyubi na aibu mbalimbali, wa mumathalati alkhalqi na kufanana na viumbe, kwa maana na kumtakasa na kufanana na viumbe, wa mumathalati alkhalqi na kufanana na viumbe, fima huwa katika vile ambavyo, fima huwa katika vile ambavyo hivyo, katika vile ambavyo, min khasaisihi ni katika khususia zake tabaraka wa ta'ala. Umtakase Allah tabaraka wa ta'ala na mapungufu na aibu na kufanana na viumbe katika vitu ambavyo, fima ay filladhi huwa min khasaisihi, hivyo ni katika khususia vyake, yani vyake yeye maalum. Basi umtakase Allah tabaraka wa ta'ala katika hilo, kwa maana hafanani na waja katika hilo, kwa sababu hivyo ni maalum kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mumathalati alkhalqi, na kumtakasa yeye na kufanana na viumbe, fima ay filladhi katika vile ambavyo, huwa min khasaisihi, vitu hivyo na katika khususia zake, katika mambo yake maalumu, tunafahamiana. Waliqraru bi anna Allah, na kukiri kwa mahakika ya Allah, bi kulli shay'in alim, juu ya kila kitu au kwa kila kitu ni mjuzi mno, wa ala kulli shay'in qadir, na juu ya kila kitu ni muweza mno, wa annahu al-hayy al-qayyum, na kwamba yeye Allah yu hai, al-qayyum, tena ni mwenye kuyasimamia mambo, al-qayyum al-qa'imu ala shu'uni makhluqati, msimamizi wa majambo ya viumbe wake Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio maana ya qayyum. Tuko pamoja ha? Au mmelala? Mmeamka? Tayyib. La ta'khudhuhu sinatun, hakumchukui yeye kusinzia, wala naumun, wala kulala, asinzii wala halali. Na kuna tofauti ya kusinzia na kulala. Wewe ukasinzia lakini hujalala. Kwa hiyo hakumchukui yeye kusinzia, sinatun, wala naumu, wala kulala. Lahul mashi'a nafidha, anayo yeye matakwa yenye kutekeleza, anafidha, yenye kutekeleza, akitaka kitu kinakuwa, matakwa yake yanatekeleza anachokitaka. Ndio maana yake lahul mashi'a, anayo yeye Allah matakwa. Mwajua Kiswahili? Yenye kutekeleza, wal hikmatul baligha, na ana hikma zenye ufanisi wa hali ya juu. Ni maana ya baligha. Na ana hikma zenye ukomo wa ufanisi tabaraka wa ta'ala. Wa annahu, na kwamba yeye Allah, samiun, ni msikivu, basirun, mwenye kuona, raufun, mpole, rahimun, mwenye huruma mno. Ala al-arshi stawa, juu ya arshi yake, wa huwa sarirun azim, ni kitanda kikubwa. Al-arshi, yatakuja maelezo yake. Na wanasema ni a'zamu al-makhluqat, a'zam madha al-makhluqat, ni kiumbe kikubwa zaidi. Wa a'la al-makhluqat, na ni kiumbe kilichokuwa juu zaidi. Tayyib, tunaamini sisi ahlu sunna, ala al-arshi stawa, kwamba yeye Allah tabaraka wa ta'ala juu ya arshi yake amestawi. Nini maana kustawi kwa mujibu wetu? Ala wartafa'a. Istawa hapa maana ala, amekuwa juu na amepea kwenye ujuu. Yuko juu ya arshi Allah tabaraka wa ta'ala. Wala hatusemi istawa istawna, ametawala, hatusemi kama wanavyo tafsiri baadhi ya Mu'tazila na baadhi ya Ashaira, wakifanya tahrif ya sifa za Allah tabaraka wa ta'ala, wakasema istawa kwa maana istawla. Hapo wakasema ala wartafa'a. Nini maana istawa? Ala wartafa'a, msemeni ala, ala وارتفع وارتفع ما معنى استوى على وارتفع ما معنى استوى على وارتفع ويكيبي الرحمن على العرش استوى نين معاني الاستواء هنا العلو وماذا والارتفاع العلو ايش والارتفاع بارك الله فيكم وهو على العرش استوى جو عرش ياك يا مستاوي يا مكوى جو هي صفة يا الله وعلى الملك استوى نجو يا وفلم امكسانيا نجو يا وفلم استوى يحتوي اي جمع نجو يا وفلم امكسانيا ufalme wake umekienea kila kitu eh hakuna kitu kiko nje ya ufalme wa Allah tabaraka wa taala yeye ni mfalme wa hakika hawa wafalme wengine humu wajanja wajanja ni wafalme juz'i wafalme nisbi wamenasibishwa mtu fulani wewe ni mfalme hapa lakini ufalme wako una ukomo na maamuzi yako pia hayaingi ya mwisho kwa sababu kuna mahali hayaingii wewe lakini ufalme wa Allah umefanyaje احتوى اي جمع ومكسانيا وانه الملك القدوس نقوم يهي ndio mfalme aliyetakasika assalamu almu'minu ye Allah tabaraka wa taala ndiye assalam ndiye mwenye amani kwa hakika assalam mwenye amani سبحان الله عما يشركون أمتكسك الله تبارك وتعالى نبيل ينبابه ونمشركش نابيه إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وصفات العلا نكوهلكي يسيوك وهايو يليوتادي وكتك مجين مزوري نصيفة كتيفه ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة كده كجواني وكتك يفجواني بتاته دلائل من دليل كثيرة ينجي من الكتاب والسنة فالقرآن كله في التوحيد Qur'ani yote ni kwenye tauhid. Qur'ani yote yazungumzia tauhid. Hukuqihi, haki za tauhidi, wajazaihi, malipo ya tauhidi, wa fi sha'ni shirk. Na Qur'ani yote ni katika jambo la inazungumzia jambo la shirki. Wa ahlihi, na watu wake, watu wa shirki, wajazaihim, na malipo yao. Tufahamiane? Naam. Wa hadhihi al-aqsam ath-thalatha lit-tauhid. Qad akhadha al-'ilm. Naam, hadhihi miyataja kule mwanzo. Na hivi vigawanyo vitatu vya tauhid wamevichukua vigawanyo hivyo wanawachuoni bil istiqra kwa kusoma sana wa tatabui na kwa kufuatilia linususi alkitabi wa sunna dalili za kitabu na sunna wa huwa istiqraun tamun nao ni usomaji uliotimia linususi shar'i wa nusus za kisheria ni ufuatiliaji uliotimia wa nusus za kisheria afada hadhihi alhaqiqa shar'iyya uliofidisha uhakika huu wa kisheria wa huwa istiqra'un tam nao ni usomaji uliotimia linususi shar'i wa kuzisoma nas za sheria afada umefidisha ufuatiliaji huo usomaji huo hadhihi alhaqiqa shar'iyya uhakika huu wa kisheria kwa maana hivi vigawanyo vya tauhid tunao visoma ni hakika sio vitu vya kubuni ni vitu halisi Kwa hiyo uhalisia huu wa kisheria umeletwa baada ya research ndefu waliofanywa na wachuoni. Tumefahamiana? Wakafuatilia watu kutoka mji. Watu wakapinda migongo kwenye kufikia vitabu. Yakaja hayo. Tumefahamiana? Hayajaja bure, mwenye kwa juhudi. Kwa hiyo anasema afada hadhihi alhaqiqa shar'iyya ni usomaji ufuatiliaji ambao umefidisha uhalisia huu wa kisheria. وهي ان التوحيد المطلوب ناو uhalisia huo ni kwamba tauhidi yenye kutakiwa min al-ibadi kwa waja huwa al-iman ni kuamini bi wahdaniyati Allah upweke wa Allah tabaraka wa taala fi rububiyyati katika uumbaji wake wa uluhiyati katika ibada yake wa asma'ihi katika majina yake wa sifatihi na katika nini sifa zake faman lam yati bi hadha yule ambaye hajaleta hili unaweza kusema jamiahu jaiz kwa man lam yati bi hadha jamiahu yule ambaye hakuyaleta haya yote kwa maana akakamilisha tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma wa sifat falaysa bi mu'minin falaysa bi mu'minin huyo si mu'mini wa fi ma yali na katika yenye kuja wafima yali na katika yenye kuja hivi sasa fusulun thalatha kuna vipengele vitatu fi kulli fasli katika kila kipengele minha katika hivyo vipengele vitatu bayan kuna kubainisha li qismin min hadhihi al-aqsam bayanun li qismin min hadhihi al-aqsam kuna kubainisha kigawanyo katika hivi vigawanyo vitatu kwa maana vigawanyo vitatu tunavizungumza ni tauhid ar-rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid al-asma sasa katika maneno yanayokuja hapa mbele kuna vipengele hivi vitatu venye kubainisha kigawanyo hichi fusul minha bayan liqismin min hadhihi al-aqsam ambayo vipengele vinabainisha kigawanyo katika hivi vigawanyo kwa maana vipengele vitatu vinavyokuja hapa vinazungumzia tauhidu ar-rububiyya tauhidu ar-rububiyya kisha itakuja tauhidu al-uluhiyya na vipengele vyake at-tauhidu al-asma wa sifat na vipengele vyake tayeb kwa hiyo nalo al-faslu al-awwal al-faslu al-awwal nasema wafima yali turudi hapa nyuma wafima yali fusulun thalatha na katika yenye kuja kuna vipengele vitatu fi kulli faslin minha katika kile kipengele katika vipengele hivyo bayan kuna kubainisha ni qismin hadhihi al-aqsam kigawanyo katika vigawanyo hivi kwa maana kila fasli itagawanyishwa vigawanyo vitatu kwa maana kuna kipengele maalum kwa ajili ya tauhid rububiyya kuna kipengele maalum kwa ajili ya tauhid madha al-uluhiyya kipengele kwa ajili ya tauhid al-asma wa sifat hii ndio sasa tayeb al-fasl al-awwal tauhid rububiyya kipengele cha kwanza fasli ya kwanza inazungumzia tauhid rububiyya al-mabhath al-awwal tafiti au utafiti wa kwanza al-mabhath al-awwal utafiti wa kwanza bahthi utafanyika inaelezewa sasa hivi hapo utafiti wa kwanza maanahu maana yake hiyo tauhid rububiyya adillatu min al-kitabi wa sunna na dalili zake kutoka kwenye kitabu na sunna wal aql na akili wal fitra na maumbile hii ndio bahthi ambayo imemwagwa mbele yetu kwenye kipengele hiki maana ya tauhid rububiyya dalili zake tuko pamoja kutoka kwenye kitabu na sunna kadhalika akili dalili za kiakili zitatajwa hapo na dalili za kimaumbile dalili za nini za kimaumbile awala taarifu kipengele cha kwanza ni taarifu yake hiyo tauhid rububiyya asema ar-rububiyyatu masdar min al-fi'l rabbaba naam bi tashdid al-ba al-awwal lughatan ar-rububiyyatu masdar min al-fi'l rabbaba wa minhu ar-rabb فالربوبيه صفه الله وهي ماخوذه من اسم الرب والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح انا اسمع ما يلزو yake sehemu ya kwanza tu taarifu kutambulisha nini maana ya ar-rububiyya kipengele alif anasema lugha اي تعريف الربوبيه لغه ما يليق يا الربوبيه في لغه اسمع الربوبيه مصدر الربوبيه هي ني مصدر الربوبيه ني مصدر الننو الربوبيه ني مصدر في العرب كنا كيت نيتو مصدر وهو اصل مصدر ديو تشمبوكو لمنو يوتي يا العرب من الفعل ربب لمصدر يتكنايو نافعل ربب يربب ومنه نكاتك فعل هيو الرب لمكوجا نينو غاني نينو الرب نعم منه انا اسمع ومنه ومن هذا المصدر ايضا لكن الضمير يرجع الى الى اقرب مذكور فاي ومنه نكاتك فعل هيو هيو لمتوكا نينو الرب نينو الرب من ربب فالربوبيه صفه الله ربوبيه ني صفه يا الله وهي ماخوذه من اسم الرب ني صفه ambayo imechukuliwa kutoka kwenye jina الرب sawa hii ni sifa ambayo imechukuliwa kutoka kwenye jina الرب kama unafahamu kwamba al-asma tatadhammanu madha tatadhammanu kama wanasema al-asmaa a'lamu awsaf, wazi majina yanatambulisha watu na majina pia ni sifa, yani ndani yake zinachukuliwa sifa. Kwa hiyo ar-rububiyya imechukuliwa masdari hii kwenye jina ar-rabb. Sasa nini maana ya ar-rabb? War-rabb fi kalam al-arab, na ar-rabb katika maneno ya waarabu yutlaqu ala ma'anin, inatamkwa kwa maana nyingi, yani juu ya maana nyingi, ina maana nyingi. Mimi na miongoni mwa maana zake al-malik, ar-rabb al-malik, mfalme, ar-rabb as-sayyid, mtukufu, as-sayyid mtukufu, al-muta' mwenye kutiiwa, as-sayyid al-muta', ukisema ar-rabb as-sayyid al-muta', na unaweza kusema as-sayyid bwana mwenye kutiiwa, na ndio maana yule mmiliki mwenye kumiliki mtumwa anaitwa pia as-sayyid, na as-sayyid al-muta', pia inakuja kwa maana hiyo ya bwana mwenye kutiiwa, wal-muslihu, na pia ar-rabb ina maana nini? Al-muslihu, mwenye kutengeneza mambo, mwenye kutengeneza mambo anaitwa ar-rabb. Hizi ni maana za kilugha, hizi ni maana za kilugha. Na ndio maana sisi huwa tunasema tauhidi ya uumbaji. Tauhidi ya nini? Ya uumbaji. Na ndani yake tukisema maneno haya inachanganya kuumba, kuendesha hao viumbe, kuwasimamia, kuwaruzuku, na yote yenye kufungamana na maslahi yao viumbe hao. Ba, na hii ni malengo yetu. Ama fistilah, ama katika istilahi, katika maafikiano ya wanawachuoni, wanawachuoni wa al-sunna wameafikiana, ndio maana istilah fi ittifaq al-ulama, katika maafikiano ya wanawachuoni kuhusiana at-tauhid ar-rububiyyah, nini maana yake? Ukiacha mambo ya kilugha, wanasema fa inna tauhid ar-rububiyyah huwa ifradu Allah bi af'ali. Wanasema al-sunna katika istilahi yao wakizungumzia tauhid ar-rububiyyah, fa inna tauhid ar-rububiyyah, hakika tauhid ar-rububiyyah huwa ifradu Allah bi af'ali, ni kumpokesha Allah tabaraka wa taala kwa vitendo vyake, ukampokesha Allah katika matendo yake, na wala usimshirikishe na mwingine katika hayo. Wa minha, na miongoni mwa hayo matendo ya Allah, al-khalqu, kuumba, ar-rizqu, fanyaje, kuruzuku, as-siyada, nini maana siyada? Ubwana na utukufu, wal-in'am, kuneemesha, wal-mulk, miliki, wat-taswir, na kufanya taswir, kwa maana kuwabadilisha viumbe wao katika hali tofauti tofauti, ni maana ya taswir, yuhawiluhum min halatin ila ukhra, anawageuza kutoka katika hali moja kwenda kwenye hali nyingine, katika afaal za Allah, wal ata, kutoa, wal man' na kuzuia, wan naf' wa dhar, kunufaisha na kudhuru, wal ihya, kuisha, wal imata, kufisha, wat tadbir al muhkam, na uendeshaji wenye ufanisi, uendeshaji wenye ufanisi, maana muhkam yani usio na makosa, wa tadbir al muhkam, na uendeshaji wenye ufanisi usio na makosa. Hal tara min fudur, ndio maana ukiangalia mbingu unaona mianya wewe, wal qada, na kuhukumu, wal qadar, na qadar wa ghair dhalika, tutakuja kusoma huko mbeleni katika masomo ya dini farqu baina al-qada wal qadar, farqu baina ish al-qada, kuna mambo tatu yatanguliza kwa sababu yatakuwa yanatoa nje ya kitabu, kadhalika kuhukumu na kukadiria, wa ghairu dhalika min af'alihi, na yasiyo kuwa hayo katika vitendo vyake tabaraka wa taala, allati la sharika lahu fiha, vitendo ambavyo hana yeye mshirika katika vitendo hivyo, walihadha, na kwa sababu hiyo, fa innal wajiba ala al-'abd, hakika kilichokuwa wajibu juu ya mja, ayyumina bidhalika kullihi, aamini yote hayo, yani katika matendo ya Allah tabaraka wa taala, yote uyaamini kwamba Allah anapokeka nayo, wala hana mshirika katika hayo. Mfahamiana tena? Thania adillatu, lazima nifidie muda kidogo, mchoro wa 15, adillatu, dalili za msingi huu au za tauhidi hii. Tauhidi gani hiyo? Ar-Rububiyya. Alif, kipengele alif min al-kitab, kutoka kwenye kitabu, kwa maana adilla za kuonyesha tauhid ar-Rububiyya kutoka kwenye Qur'an. Na tushafahamu kwamba tauhid ar-Rububiyya huwa ifradullah bimadha bi'af'ali. Kwa lugha fupi kabisa ni kumpokesha Allah tabarak wa ta'ala kwa matendo yake. قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. طيب سورة لقمان. وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سورة الطور آية كوانزا يكونيشا ambao ni ushahidi wa tauhid ar-rububiyya ni aya katika sura al-Luqman aya ya 10 mpaka aya ya 11. Anasema Allah tabaraka wa taala khalaqa as-samawati bighairi amadi, khalaqa as-samawati bighairi amadi, yeye Allah ameumba mbingu, khalaqa as-samawati ameziumba mbingu, bighairi amadi, bila ya nguzo au waweza kusema bila ya kitu cha kuchegemea, eh? Hakuna mahali nguzo zinategemea ili zisimame. Kwa hiyo ameziumba mingu bighairi amadin, bila ya nguzo. Taraunaha, maziona hizo mbingu zilivyosimama na kunyooka, lakini hakuna nguzo ambazo zimezizuia mbingu. Wa alqa fil ardh, na akaweka katika ardhi rawasia ay jibal. Wa alqa, na akaweka ndio maana yake, fil ardhi, katika ardhi rawasia, milima, antamida bikum, ili siwatikiseni nyinyi, ndio maana yake antuzahzihakum, ili siwatikiseni hiyo ardhi. Kwa hiyo ardhi imewekwa milima, milima ile iwe ni kama vigingi vya kuifanya ardhi itulie, ipate istikrar, isitingishike huku na kule. Na lao kama sio Allah kufanya hivyo, kuna siku ardhi ingeamua kuamka, ikaamua nayo inyanyuke. Ikinyanyuka ardhi itakuwa wapi? Inyanyuka ardhi itakuwa wapi sisi? Au nayo geuke, imechoka ubavu huu, yatakailalia ubavu wa juu. Kwa hiyo kaona ibadilika, unavogoka wa kitandani pale, umelala huku na ni masaa machache tu walala, wachoka geuka, hizi ardhi imeamua sasa, huku juu kwa chini, nimechoka mimi. That si tu kwa makaburi yetu. Kwa hiyo Allah kwa hikma zake ameiwekea ardhi majabali kama vigingi. Wa alqa fil ardi rawasiya, na akaweka katika ardhi majabali, antamida bikum, ili isije ikaku tumesemaje mwanzo, ikakutikiseni, ndio sahihi, ili isije ikakutikiseni hiyo ardhi. Anasema ibn Kathir antuzahzihakum, maana ikawatikiseni. Wabatha fiha ai wafaraka fiha, na katawanya katika hiyo ardhi, min kulli dabba, katika kila mnyama, sampuli za kila mnyama. Dabba ni kila chenye kutambaa ala wajhi al-ardh. Kwa hiyo na katawanya katika hiyo ardhi wanyama wa aina tofauti tofauti. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, na tukateremsha sisi kutoka katika mbingu maji, huwa al-matar. Faambatna fiha, na tukaotesha katika ardhi hiyo, min kulli zawjin karim, kutokana na kila mbea. Min kulli zawjin karim, kutokana na kila mbea oteo lake zuri, ndo maana yake. Min kulli zawjin karim, kutokana na kila mbea, kwa maana akachanganya mbegu hii na hii, ikaambiwa hii ni ya kiume na hii ni ya nini, ya kike. Matokeo yake mnapata zao zuri. Na hapa maneno yake ni mapana zaidi, wanaingia mpaka wanadamu. Hadha khalqullah, hivi ndio viumbe vya Allah, ndio maana yake. Hadha khalqullah, na pia wana tafsiri nyingine, hadhi makhluqatillah, kwamba hivi ndio viumbe vya Allah. Na kuna tafsiri pia, huu ndio uumbaji wa Allah, pia ni sahihi. Lakini sahihi zaidi, hadha khalqullah, hivi ndio viumbe vya Allah. Faaruni, ni sualun taajizi, wanaliita hivyo wanachuoni, ni swali la kumkwamisha mtu, kwa maana halina jibu. Allah anayuliza, faaruni, nionyesheni mimi, madha khalaqa alladhina min duni, nini wameumba wale wasiokuwa yeye. Madha khalaqa alladhina min duni, nini wameumba wale wasiokuwa Allah. Hawa hivi vilivyotajwa hapa, mbingu zimeumbwa kwa ufanisi, zimesimama bila ya nguzo. Allah tabaraka wa taala ameumba milima akaifanya ni vigingi kwenye ardhi, ardhi isiumbe huku na huku. Pia Allah ametawanya wanyama mbalimbali katika ardhi, Allah ameteremsha kutoka mbinguni maji, akaotesha mimea kwa mbea mbili mbili, yakatoka mazao mazuri. Asema Allah tabaraka wa taala, hadha khalqullah, hivi ndio viumbe vya Allah. Faaruni, nionyesheni mimi, madha khalaqa alladhina min duni, nini wameumba wasiokuwa Allah. Hawa waungu wenu wa uongo wameumba nini? Wakina Lata na Uzza, bali dhalimuna fi dhalalin mubin, bali madhalim haya almushrikun, bali washirikina wamo katika upotevu wa wazi kabisa. Wa kauluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in, na hii ni swali, je wameumbwa wao pasi na kitu? Am khuliqu min ghairi shay'in, ay hal khuliqu min ghairi shay'in, je wameumbwa wao pasi na kitu, yani pasi na muumbaji, wamezuka tu. Am khuliqu min ghairi shay'in, ay min ghairi khaliqi, hivi wameumbwa wao pasi na kitu? Am humul khaliqun, au wao ndio waumbaji? Maana yake hapo hivi, swali hili ukiulizwa jibu vipi? Wewe umeumbwa bila ya kitu, wewe ndio muumbaji? Maana yake akili yako inalazimishwa ifikirie aliyekufanya uwepo baada ya kutokuwepo, ya kufanya ulifikirie hilo. Naam. Am khuliqu min ghairi shay'in, hivi wameumbwa wao pasi na kitu? Am humul khaliqun, au wao ndio waumbaji? Huu ni ushahidi kwenye kitabu, na hizi ni baadhi ya aya zenye kuashiria tauhidu, madha tauhidu rububiyya. Ba wa min as-sunna, katika sunna, ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن من؟ خير. ابن الشخير. ونبدأ اسمه شخير يعني. مش خير. عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه مرفوعا، وفيه السيد الله تبارك وتعالى، حديث نافوي. Lakini naikusudia kipengele hichi, na katika sunna ni kile alichokipokea Imam Ahmad, kadhalika Imam Abu Daud, hadithi Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu marfu'a, iliyonyanyuliwa mpaka Mtume sallam, wa fihi, na kuna ndani ya hadithi hiyo, asayidu Allahu tabaraka wa taala, bwana mlezi ni nani? Allah tabaraka wa taala. Asayidu arrabbu, bwana mlezi ni nani? Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid fina maana ar-rabb. Wakad thabata, huyo amenukuu hilo, kuonyesha kwamba rububia ni ya nani? Ni ya Allah tabaraka wa taala. Waqad thabata an yuthbit kadhalika fi Tirmidhi, katika sunan Tirmidhi wa ghairihi, na isiyokuwa sunan Tirmidhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa man tumi sallallahu alayhi wasallam wa misema fi wasiyati ibn Abbas radiyallahu anhuma, katika wasia wake kwa ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa'lam fahamu kijana, anna al-ummata law ijtama'at, kama umma law ukikusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, juu ya kukunufaisha wewe kwa chochote, lam yanfa'uka, hawezi kukunufaisha, illa bi shay'in, isipokuwa kwa kitu, qad katabahu Allahu laka, amekiandika kitu hicho kwako, yani Allah tabaraka wa taala amekiandika Allah kitu hicho kwako, wa in ijtama'u, na kukusanyika watu, ala an yadhurruka, juu ya kukudhuru wewe, bishaiin, kwa kitu, lam yadhurru, si wenye kukudhuru kwa kitu hicho, illa bishaiin, isipokuwa kitu ambacho, kad katabahu Allahu alayka, amekiandika Allah juu yako, kwa maana kukudhuru. Rufi'atil aqlam, zimenyanyuliwa kalamu, wa jaffatis suhuf, na yamekauka majarida. Na yamekauka majarida, makaratasi. Hadithi hii shahidi iko wapi? Katika hadithi hii ya wasia wa Mtume sallam kwa Ibn Abbas, kwa ushahidi, kwa darasa yetu tunazungumzia tauhid ar-rububia, aina mawdhi'u shahid, iko wapi sehemu kutolea ushahidi? Fadhali. Kwa maana ushahidi, jazakallahu khairan, uko hapa, watu hawezi kunufaisha kwa chochote ila Allah alichokitaka, kwa maana Allah huwa nafi, Allah ni mfanyaji, ndio mwenye kunufaisha. Kadhalika hata watu kukusanyika ili wakudhuru, hawezi kukufikishia madhara ila yale Allah aliyotaka, kwa sababu Allah ndio adhar, na yote haya ni matendo ya Allah tabaraka wa taala, tafarrada bihi huwa subhanahu wa taala, duna masiwa duna masiwa. Insha Allah bihadha alqadri kifaya. Tumefijiri ya kadri 15 zilizozila, wakati tumechelewa, inatosha insha Allah taala. Naam.